إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون. فروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأله أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها وجه الله نكوسيني كما نبقى يسيا نفسيا katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefuzu wale wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa karibuni tu tumetoka katika mwezi wa taqwa, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia funga, halafu akahitajia illa yake, sababu yake ya kufaradhishwa. Faqala la'allakum tattaqun, akasema ili mupate kuwa ni wachaji. Ramadhani imekwisha na tulikuwa na juhudi kubwa katika matendo yaliyokuwa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na tukijikataza na mengi ambayo ni katika yale ambayo mchana wake wa kawaida yalikuwa ni yenye kuruhusiwa, lakini katika mwezi wa Ramadhani mambo hayo mchana wake yalikuwa ni mambo yenye kukatazwa. Kadhalika tukijiepusha katika yale ambayo ni ya pumbao yasiyokuwa na maana wala faida yoyote. Yote haya ni kulifikia lengo la funga, la'allakum tattaqun. Lakini Ramadhani imemalizika, nini kilichopo sasa? Je, turudi katika hali ile ambayo ilikuwa kabla ya Ramadhani? Hapana, bali kinachofuata sasa ni sawa sawa na sisi tukamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoulizwa Mtume na Abu Amrin au Abu Amrata, Sufyanu ibn Abdillahi Thaqafi radiyallahu ta'ala an, alisema: qultu ya Rasulallah, niliuliza mimi, ewe mjumbe wa Allah, qulli fil islami qawlan, naomba unaambie mimi katika Uislamu qawli ambayo la as'alu anhu ahadan ghayrak, sitamuuliza kuhusu kauli hiyo yoyote zaidi yako wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala ay ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, qul amantum billah, qul amantu billah thumma istaqim, akamwambia sema nimemwamini Allah kisha simama, dumu thibiti katika hilo. Ikawa huu ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi radiyallahu ta'ala an, na huu ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anauhusia umma wote. Kilichopo kwa kila mu'min, kila muislam atakana awe na msimamo huu, aseme amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kisha asimame katika hilo, kwa sababu kwa kila mja ni lazima yatamtokezea yeye mapungufu baada ya juhudi aliyokuwa nayo, muda pasi na muda mwingine, wakati pasi na wakati mwingine. Tumeingia katika Ramadhani, lakini licha ya juhudi kubwa ambayo waja walikuwa nayo, hakuna budi, ni lazima kwamba yametokezea mapungufu. Imeingia Shawwal, Ramadhani imemaliza, siku tano zimepita, lakini bali linsanu ala nafsihi basira walau alqa maadhira, anajijua kila mmoja juhudi yake alivyokuwa, yeye na mola wake, yeye na kitabu cha mola wake, yeye na ibada za sunna, namna gani palikuwa pana mafungamano baina yake na hayo yote. Lakini ajiulize ule mulazama wake na kitabu cha Allah katika mwezi wa Ramadhani, juzuu ngapi alikuwa anasoma kwa siku? Je, toka imemaliza Ramadhani sehemu gani amesoma katika Qur'an? Ukizungumzia katika kisimamo cha usiku, je, ameshaanza kufunga sita tu Shawwal au kitu gani? Lazima yatapatikana kwa mwanadamu mapungufu. Walihadha amarana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili hii ndio Allah katuamrisha, fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu, basi simameni, dumuni kwake yeye na mumuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Dhakara Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya al-istiqamata wal-istighfar. Simameni, dumuni na thibitini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mumuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-hafidh bin Rajab rahimahullah ta'ala, fihi isharatun ila annahu la budda min taqsirin fil istiqama. Akasema katika aya kuna ishara kwamba ni lazima patapatikana mapungufu katika istiqama. Tukisema hivi, ina maana ile hali ya mja katika mwezi wa Ramadhani, namna alivyosimama katika ibada, kweli lazima patapatikana upungufu katika istiqama. Fihi isharatun ila annahu la budda min taqsirin fil istiqamati al ma'muri biha, hakuna budi, ni lazima patapatikana upungufu katika istiqama ambayo imeamrishwa. Fayujbiru dhalika, kitakachounga hayo mapungufu baada ya kupatikana, al istighfaru al muqdi litawbati, ni kuomba msamaha ambayo inapelekea katika toba, warujui ila alistiqamati minhu, na kurejea tena katika ule msimamo ambao alikuwa nao mja na ile thabati aliyokuwa nayo mja kabla ya yote hayo. Kwa hiyo amri au wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao amemuhusia Sufyan bin Abdullah Thaqafi, ambao ndio wasia wa umma huu, ni lazima baada ya juhudi na msimamo na thabati yatatokezea mapungufu. Ili kurudi tena katika msimamo ni kumuomba msamaha Allah na kutubu kwake yeye na kurejea kwake kutokana na makosa na mapungufu yote ambayo yamepatikana. Fa amara Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu wa ibadahu almu'minina bil istiqama, faqala Allah jalla sha'nu fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw, simama kama ulivyoamrishwa wewe pamoja na wale ambao wametubia pamoja na wewe, wala usipituke mipaka. Allah subhanahu wa ta'ala akamuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawaamrisha na akawaamrisha wafuasi wa Mtume ambao ni waumini. Faqala al-hafidh bin Kathir rahmatullah ta'ala alayhi ya'muru ta'ala rasulahu wa ibadahu almu'minina bithabati waddawami ala alistiqama. Allah anamuamrisha mtume wake na waja wake waliokuwa waumini wathibiti na wadumu katika njia ya sawa sawa. Akasema wadhalika hiya akbaru al-auni ala an-nasri ala al-a'da, kwa sababu istiqama ndiyo msaada uliokuwa mkubwa utakaowasaidia waumini juu ya kunusuriwa dhidi ya maadui. Wa mukhalafati al-afdadi kadhalika, na kutofautiana na wale ambao wanawapinga, yani wale ambao wanakwenda kinyume na dini, wanaokwenda kinyume na waumini. Wanaha ani tughyani, na Allah amekataza kupituka mipaka. Akasema wa huwa al-baghyu, maana yake ni kufanya dhulma. Fa innahu musri'atun hatta walau mushriki, kwa sababu kufanya dhulma ni jambo ambalo limekatazwa, ni jambo lenye kumwangusha mtu hata kwamba atamfanyia dhulma mshirikina. Wa a'lama annahu ta'ala basirun bi a'mali al-ibad, halafu Allah akajulisha kwamba yeye ni muoni anayeona vitendo vya waja. La yaghfala an shay'in wala yakhfa alayhi shay'un, Allah haghafiliki na kitu chochote wala hakifichikani kwake yeye kitu chochote. Kwa katika aya hii ya suratul Hud, Allah anamwamrisha mtume, anawaamrisha na waumini wote wawe katika istiqama, wasimame katika njia ya sawasawa. Wama maana alistiqamati, qala alhafidhu rahmatullahi ta'ala alayhi, falistiqamatu qinayatu an attamassuki biamrillahi ta'ala fi'lan wa tarkan, fi'lan wa tarkan. Akasema istiqama ni kinaya cha kushikamana na amri za Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya kutenda na hali ya kuacha, ay fi'lu al-ma'mur wa tarku al-manhiyat, ni kutekeleza maamrisho na kutaka na kujikataza na yale yaliyokatazwa. Hii ndiyo istiqama, kinayatu an tamassuki bi amri Allah subhanahu wa ta'ala fi'lan wa tarkan, ni kinaya cha kushikamana na maamrisho ya Allah katika hali ya kutenda kadhalika na katika hali ya kuacha. Wa kama qila, na kama palivyosemwa kuhusu istiqama, wa man lam yakun mustaqiman fi halatihi dha'a sa'yuhu wa khaba juhduhu, yoyote yule ambaye hakuwa amesimama wima katika hali zake zote, basi juhudi yake huwa ni yenye kupotea, kadhalika vile vile hupata hasara ile juhudi yake aliyokuwa nayo. Na haya ni maneno ambayo yatatufanya sisi tujiangalie hali yetu tuliyokuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani, na hizi siku chache tano zilizopita baada ya Ramadhani, ikiwa hatukusimama katika njia ya sawa sawa, juhudi yetu itakuwa ni yenye kupotea, kadhalika na mayale ambayo tuliyokuwa tunayaendea mbio yote yatakuwa ni yenye kuhasirika. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume, simama kama vile ulivyoamrishwa pamoja na wale waliotubu pamoja na wewe, wala usipituke mipaka. Neno istiqama ni kalimatun jami'a, ni neno ambalo liliokusanya maana zilizokuwa nyingi. Walihadha qala ar-rasulu li sufiana, qul amantu billah thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha simama hapo. Wala Sufyan hakutaka maelezo ya ziada kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya jumla mbili hizi ambazo alizoambiwa, lakini jumla ya mwisho ndiyo ambayo inatoa uhakika wa maneno ya mwanzo, amantu billah thumma istaqim, simama, sema nimemwamini Allah kisha simama. Simama wima katika kile ambacho wewe umesema kwacho kwamba umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. فقال الحافظ رحمة الله تعالى عليه ومعنى الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير ميل يمنة ولا يسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها ظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها. أكسيما قمنا معنى يا استقامة معنى يكي ni kupita katika njia iliyonyoka, suluku as-siratil mustaqimi, ni kupita katika njia iliyonyoka. Wa huwa ad-dinu al-qayyim, istiqama ndiyo dini ambayo imesimama wima. Min ghairi mailin yamnatan wala yasratan, pasi na kupinda ukaenda kuliani au kushotoni. Wa yashmalu fi'la at-ta'ati kulliha, na istiqama inakusanya utekelezaji na utendaji wa vitendo vyote vya utiifu. Allahirati wal batina, fi'la at-ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batina, vitendo vya utiifu vyote vya ndani na vya nje, ndani ya moyo. At-taqwa wat tawakkul war raja, kumtegemea Allah, kumcha Allah, kumtaraji Allah. Kadhalika na vitendo vya nje vyenye kuonekana. Kadhalika wa tarka almanhiyati kulliha, na kuacha yale yote yaliyokatazwa. Hii ndiyo maana ya istiqama. Wa hiya wasatun baina alghuluwi wattaqsir, nako ni kusimama kati na kati baina ya kupituka mipaka na kufanya uzembe. Mtu akataka kufanya zaidi ya vile maamrisho yalivyokuja, kwa sababu Allah kamwambia Mtume, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw. Kwa hiyo istiqama ni wasatun baina alghuluwi wattaqsir, ni kusimama kati na kati, kati ya kuchupa mipaka na kupatikana mapungufu. Wa kilahuma manhiyun anhu shar'an, na yote mawili, kupituka mipaka na kufanya mambo kwa upungufu, yamekatazwa katika sheria. Fallahu subhana athna ibadahu almustaqimin alladhina indahum alistiqam, Allah amewasifia waja wake ambao wao ni wenye kusimama, kwa wao kuna istiqama. Faqala subhanahu wa ta'ala, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, حقيقة ولوتي أنباء ومسيم بانويتم لازم باجين الله كش وككاها وكسماما وكدوم وكثبت هيلو هيلو نهاية يوم أفنز يمتومك وصفيان. قل آمنت بالله ثم استقم, وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كيشا وكسماما هبو هبو كيشا الله كتايا ماليبو يا استقاما بعد يا إيمانيا يكون مؤمني الله سبحانه وتعالى. الماوردي رحمه الله تعالى وكاتي أنا تفسير آيه كتك النكت والعيون أكسيما akatumia maneno ya Ibn Abbas, inna alladhina qalu rabbuna Allah, akasema qala Ibn Abbas wahadu Allah thumma istaqamu, wale ambao wamempwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wamemfanya Allah ndiyo peke yake katika yale ambayo huwa ahluhu, Allah ndiyo mwenye kustahiki nayo hayo, kisha wakasimama katika hilo. Thumma qala al-Mawardi wa fihi khamsatu awjuhin, katika maana ya neno hili thumma istaqamu akasema kuna sura tano. Sura ya kwanza akasema thumma istaqamu ahaduha, thumma istaqamu anna allaha rabbuhum wahdahu, wakasema wakasimama katika msimamo ya kwamba Allah ni bwana wao mlezi peke yake, hakuna mwingine. Wa hadha qawlu Ibn Abbas, akasema na hii ni qawli ya Abdullah Ibn Abbas rahmatullahi ta'ala alayhi. الثاني ثم استقاموا على الطاعة وعداء وأداء فرائضه, كيشا وكسمام كتكوتيف نكوتكليزا زي الفراذي زا الله سبحانه وتعالى. متوا كسيما كون با الله نيو ونويتم ليز أتكليزا ما أمرش أنا تكليزا فراذي أنا جي كتازا نما كتازا إتكوا نجامب لا جاب أمنو كتك مويزي ورمضان متوا لكوا نملازما نكتاب شاء الله akawa na mulazama na sala za jamaa ndani ya msikiti, akilazimiana na kisimamo cha usiku, halafu baada ya Ramadhan anaanguka chini moja kwa moja, jamaa hazipatikani. Kadhalika sunna zenye kuangushwa ni zenye kupotea moja kwa moja, kitabu cha Allah kinakuwa ni chenye kuhamwa, kikiwekwa katika mwezi hakitafunguliwa mpaka mwezi mwingine wa Ramadhan. Hii haitakuwa ni istiqama. ثم استقاموا على الطاعة وأداء فرائضه كشا وكاستماما كتكوتيف نكتكليز فرائضك الله. وهذا هو قول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. ثالثا أكسيما ثم استقام استقاموا على الإخلاص والعلم إلى الموت وكاستماما كتك إخلاص نكتك جامب لكشكمانا نيلم مبكا كفكي كفا. Inamana yule aliyekuwa katika mwezi wa Ramadhan akilazimiana na kusoma kuhudhuria durus, hili si jambo la mwezi wa Ramadhani tu, ni baada ya Ramadhan na baada ya Ramadhan, ila almaut. Thumma istaqamu ala alikhlas walilmi ila almaut, kisha wakasimama katika ikhlas na elimu na kusoma mpaka kufa. Waqala, na akasema kwamba hii ni kauli ya Abu al-Aliya ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala. ثم استقاموا رابعا كيشا ومسماما أكسيما ثم استقاموا على فعلهم كما استقاموا على قولهم على أقوالهم كيشا ومسماما على أفعالهم كتك فتندو بهاو كما والبيدوموا كتك قول زاو. إيمان نقول وعمل إيمان نقولي فموجنا متندو أنا شو كسيما أمت دو أنا شو تكيكانا كطبيكيش كتك متندو ياكي. ثم استقاموا أي سرا كما استقاموا جهرا كيشا وكسماما كتك أسيري واو كما ونبي سماما كتك هالي يواز. أنا فقوة متو بكياك حكونا ينيمون أنا تكيكان أو إن استقامة وسباب الله سبحانه وتعالى يراه الله أنا مون كما أنا بي سماما أكي ومبيل زوات. نهي ديو مانا يا استقامة نهي ديو حقيقة يا الاستقامة ambayo kila mmoja wetu yatakikana sasa ayachukue mafunzo aliyoyasoma katika mwezi wa Ramadhan. Lianna Ramadhana madrasa, kwa sababu Ramadhani ilikuwa ni shule. Ametoka sasa, yale aliyojifunza katika Ramadhan atakikana awe na istiqama nayo, adumu nayo mpaka kufa kwake, amuabudie Allah subhanahu wa ta'ala kama vile alivyomwambia kwamba anta rabbi, wewe ndiyo bwana wangu mlezi Allah سبحانه وتعالى. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا استقامة في طاعتك وأداء فرائضك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.